महाभारत सभा पर्व एक सप्तति तमोध्याय। कर्ण और दुर्योधन के वचन, भीमसेन की प्रतिज्ञा, विदुर की चेतावनी और द्रौपदी को धृतराष्ट्र से वर प्राप्ति। कर्ण उवाच त्रय किले मेषधना भवन्ति दासः पुत्रस्या स्वतंत्रा च नारी दासस्य पत्नी त्वधनस्य भद्रये हीनेश्वरा दासधनं च सर्वम्। कर्ण बोला भद्रे द्रौपदी, दास पुत्र और सदा पराधीन रहने वाली स्त्री ये तीनों धन के स्वामी नहीं होते। जिसका पति अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो गया है, ऐसी निर्धन दास की पत्नी और दास का सारा धन, इन सब पर उस दास के स्वामी का ही अधिकार होता है। प्रविश्य राज्ञ परिवारं भजस्व तत्ते कार्यं शिष्टमादिश्यतेत्र ईशास्तु सर्वे तव राजपुत्री भवन्ति वैधार्थ राष्ट्रान पार्था। राजकुमारी, अतः अब तुम राजा दुर्योधन के परिवार में जाकर सबकी सेवा करो, यही कार्य तुम्हारे लिए शेष बचा है जिसके लिए तुम्हें यहाँ आदेश दिया जा रहा है। आज से धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र ही तुम्हारे स्वामी हैं, कुंती के पुत्र नहीं। अन्यं वृणीष्व पतिमा सुभाविनी यस्माद् दास्यं न लभसि देवदेन अवाच्या वै पतिसुकाम वृत्तिर् नित्यं दास्ये विदितं तत्तवास्तु। सुंदरी, अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन लो जिससे द्रुत क्रीड़ा के द्वारा तुम्हें फिर किसी की दासी न बनना पड़े। पतियों के प्रति इच्छानुसार बर्ताव तुम जैसी स्त्री के लिए निंदनीय नहीं है। दासीपन में तो स्त्री की स्वेच्छाचारिता प्रसिद्ध है ही, अतः यह दास्य भाव ही तुम्हें प्राप्त हो। पराजितो नकुलो भीमसेनो युधिष्ठिर सहदेवार्जुनौ च दासी भूता त्वं हि वै याज्ञसेने पराजितास्ते पतयो नैव सन्ति। यज्ञसेन कुमारी, नकुल हार गए, भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव तथा अर्जुन भी पराजित होकर दास बन गए। अब तुम दासी हो चुकी हो, वे हारे हुए पांडव अब तुम्हारे पति नहीं हैं। प्रयोजनम जन्मनि किं न मन्यते पराक्रमं पौरुषं चैव पार्थः पांचाल्यस्य द्रुपदस्य आत्मजामिमां सभा मध्ये योव्य देवी ग्लहेषु। क्या कुंती कुमार, युधिष्ठिर इस जीवन में पराक्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं समझते, जिन्होंने सभा में इस द्रुपद राजकुमारी कृष्णा को दांव पर लगाकर जुए का खेल किया। वैसम्पानुवाच तद्वहि श्रुत्वा भीमसेनोत्यमर्षि भृतं निशसत्वात् तदार्थरूपः राजानुगोधर्मपाशानुबद्धो दहन्निवैनं क्रोधसंरक्तदृष्टि। वैसम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की वह बात सुनकर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन बड़ी वेदना का अनुभव करते हुए उस समय जोर जोर से उच्छ्वास लेने लगे। वे राजा युधिष्ठिर के अनुगामी होकर धर्म के पास में बंधे हुए थे। क्रोध से उनके नेत्र रक्तवर्ण हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को दग्ध करते हुए से बोले, भीम वाच नाहं कुप्ये सूत पुत्रस्य राजन् देश सत्यं दास धर्म प्रदिष्टः किं विद्विषो वै मामेवं व्याहरेयुर्नादेविस्त्वं यद्यनया नरेन्द्र। भीमसेन ने कहा, राजन, मुझे सूत पुत्र कर्ण पर क्रोध नहीं आता। सचमुच ही दास धर्म वही है जो उसने बताया है। महाराज, यदि आप इस द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ न खेलते तो क्या ये शत्रु हम लोगों से ऐसी बातें कह सकते थे? वै सम्पान वाच भीमसेन वच श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा युधिष्ठिरम उवाचेदं तुष्टिं भूतम् अचेतनम्। वैसम्पायन जी कहते हैं, भीमसेन का यह कथन सुनकर उस समय राजा दुर्योधन ने मौन एवं अचेत किसी दशा में बैठे हुए युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, भीमार्जुनौ यमौ चैव स्थितौ ते नृपशासने प्रश्नं ब्रूहि च कृष्णां त्वं अजिताम यदि मन्यसे। नरेश, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव आपकी आज्ञा के अधीन है। आप ही द्रौपदी के प्रश्न पर कुछ बोलिए, क्या आप कृष्णा को हारी हुई नहीं मानते हैं? एव मुक्त्वा तु कौन्तेयम् अपोह्य वसनं सुखं स्मयं देवेक्ष पांचालिम् ऐश्वर्यम् अदमोहितः कदलीस्तंभ सदृशं सर्वलक्षण संयुतं गजहस्त प्रतीकासं भद्र प्रतीम अगौरवम् अभ्युस्मयित्वा राधेयं भीममाधर्शयन्निव द्रौपद्या प्रेक्षमाणाया सव्यमूरूमदर्शयत। कुंती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए दुर्योधन ने सारे से राधानंदन कर्ण को बढ़ावा देते और भीमसेन का तिरस्कार सा करते हुए अपनी जांघ का वस्त्र हटाकर द्रौपदी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उसने केले के खंभे के समान मोटी समस्त लक्षणों से सुशोभित हाथी की सूंड के सदृश चढ़ाव उतार वाली और वज्र के समान कठोर अपनी बाई जांघ द्रौपदी की दृष्टि के सामने करके दिखाई। भीमसेन समारोक्य नेत्रे उत्फाल्य लोहिते प्रोवाच राज मध्ये तम सभाम विश्रावयन्निव। उसे देखकर भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते और सारी सभा को सुनाते हुए से राजाओं के बीच में बोले, पितृभिः सालोक्यम् आस्म गच्छेद् मृकोदरः यद्येतम् उरुम गदया न भिद्याम ते महाहवे। दुर्योधन, यदि महासमर में तेरी इस जांघ को मैं अपनी गदा से न तोड़ डालूं तो मुझ भीमसेन को अपने पूर्वजों के साथ उन्हीं के समान पुण्य लोकों की प्राप्ति न हो। क्रुद्धस्य तस्य सर्वेभ्य स्रोतोभ्य पावकचि पावकचि स वृक्षस्य विनिश्चेरु कोटरेभ्य प्रदह्यतः। उस समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन के रोम रोम से आग की चिंगारियां निकल रही थी। ठीक उसी तरह जैसे जलते हुए वृक्ष के कोटरों से आग की लपटें निकलती दिखाई देती है। विदुरवाच परम भयम पश्यत भीमसेनात् तद्बुद्ध्यध्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः दैवेरितो नूनमयं पुरस्तात् परो नयो भरते सूदपादी। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्रों, देखो भीमसेन से यह बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर ध्यान दो, निश्चय ही प्रारब्ध की प्रेरणा से ही भरतवंशियों के समक्ष यह महान अन्याय उत्पन्न हुआ है। अतिद्योतम कृतमिदम धार्तराष्ट्रा यस्मा स्त्रियम विवदध्वम सभायाम योगक्षेम उन्नश्यतो वह समग्रहु पापान मंत्रान कुरवो मंत्रयंती। धृतराष्ट्र के पुत्रों, तुम लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन करके यह जुए का खेल किया है। तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री को लाकर उसके लिए विवाद कर रहे हो। तुम्हारे योग और क्षेम दोनों पूर्णतया नष्ट हो रहे हैं। आज सब लोगों को मालूम हो गया कि कौरव पापपूर्ण मंत्रणा ही करते हैं। इमं धर्मं कुर्वो जानता सो ध्वस्ते धर्मे परिषद संप्रदुष्येत इमाम चेत पूर्वं कृतोग्लं हिस्य दिशो भविष्यन् अपराजितात्मा। कौरवो, तुम धर्म के इस महत्ता को शीघ्र ही समझ लो, क्योंकि धर्म का नाश होने पर सारी सभा को दोष लगता है। यदि जुआ खेलने वाले राजा युधिष्ठिर अपने शरीर को हारे बिना पहले ही इस द्रौपदी को दाव पर लगाते तो वे ऐसा करने के अधिकारी हो सकते थे। स्वप्ने यथे तद्विजितं धनं स्याद् एवं मन्ये यस्य दिव्यस्यनीशः गांधार राजस्य वचो निशम्यः धर्मादस्मात् कुरवो मापयात्। परंतु जब वे पहले अपने को हार कर उसे दाव पर लगाने का अधिकार ही खो बैठे थे तब उसका मूल्य ही क्या रहा। अनाधिकारी पुरुष जिस धन को दाव पर लगाता है उसकी हार जीत मैं वैसे ही मानता हूँ जैसे कोई स्वप्न में किसी धन को हारता या जीतता है। कौरवों, तुम लोग गांधार राज शकुनी की बात सुनकर अपने धर्म से भ्रष्ट न हो। दुर्योधन उवाच भीमस्य वाक्ये तद्वदेवार्जुनस्य स्थितोऽहं वैयमयोश्चैवमेव युधिष्ठिरं ते प्रवदन् त्वनीशम् अथो दास्यान् मोक्षसे याज्ञसेदी। दुर्योधन बोला, द्रौपदी मैं भीम अर्जुन एवं नकुल सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, फिर तुम दासीपन से मुक्त कर दी जाओगी। अर्जुन उवाच ईशो राजा पूर्वमासीत् ग्रहेण कुंती सुतो धर्मराजो महात्मा ईश स्वयं कस्य पराजितात्मा तज्जानिध्वं कुर्व सर्व एव। अर्जुन ने कहा, कुंती नंदन महात्मा धर्मराज राजा युधिष्ठिर पहले तो हमें दांव पर लगाने के अधिकारी थे ही, किंतु जब वे अपने शरीर को ही हार गए तब किसके स्वामी रहे, इस बात पर सब कौरव विचार करें। वै सम्पायन उवाच ततो राज्ञो धृतराष्ट्रस्य गेहे गोमायुरुच्चै व्याहरदग्निर्होत्रे तं रासभा प्रत्यभासन्त राजन्त तमन्तत पक्षिणश्चैव रौद्राः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र के अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उस शब्द को लक्ष्य करके सब ओर गधे रेखने लगे तथा गृध आदि भयंकर पक्षी भी चारों ओर अशुभ सूचक कोलाहल करने लगे। तम वै शब्दम विदुरस्तत्वेदे सुस्राव घोरम सुबलात्मजाच विस्मो द्रोण गौतमश्चापि विद्वान स्वस्ति स्वस्तीत्यपि चैवाहुरुच्चैः। तत्वज्ञानी विदुर तथा सुबल पुत्री गांधारी ने भी उस भयानक शब्द को सुना। भीष्म द्रोण और गौतम वंशी विद्वान कृपाचार्य के कानों में भी वह अमंगलकारी शब्द सुन पड़ा। फिर तो वे सभी लोग उच्च स्वर से स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कहने लगे। ततो गांधारी विदुरश्चापि विद्वान् तमुत्पातं घोरमालक्ष्य राज्ञे निवेदयामास तुरार्थवत् तदा ततो राजा वाक्यमिदं बभाषे। तदनंतर गांधारी और विद्वान विदुर ने उस उत्पात सूचक भयंकर शब्द को लक्ष्य करके अत्यंत दुखी हो राजा धृतराष्ट्र से उसके विषय में निवेदन किया। तब राजा ने इस प्रकार कहा, धृतराष्ट्र वाच हतोऽसि दुर्योधन मंदबुद्धे यस्त्वं सभायां कुरुपुङ्गवानां श्रियं समाभासतीं दुर्विनीत विशेषतो द्रौपदीं धर्मपत्नीं। धृष्टराष्ट्र बोले, रे मंदबुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्मपत्नी को ले आकर उससे पापपूर्ण बातें कर रहा है। एव मुक्त्वा धृतराष्ट्रो मनीषे हितान्वेषे बांधवानाम अपायत कृष्णाम पांचालिम अब्रवीत सांत्वपूर्वम ब्रह्मस्यै तत्प्रज्ञया तत्वबुद्धि। ऐसा कहकर बंधु बांधवों को विनाश से बचाकर उनके हित की इच्छा रखने वाले तत्वदर्शी एवं मेधावी राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बुद्धि से इस दुखद प्रसंग पर विचार करके पांचाल राजकुमारी कृष्णा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र वाच वरम विणिस्व पांचालिमत्तो यदभिवांछति वधूनां हि विशिष्टा मे त्वं धर्म परमामर्थति। धृतराष्ट्र ने कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्मपरायणा सती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। द्रौपद्युवाच दधा ददास चेत वरम मह्यम वृणो विभर तर्षभ सर्वधर्मानुगह श्रीमान दासो सुयुधिष्ठिर मनस्विनम अजानंतो मैवम ब्रूयु कुमारकाः। एष वै दासपुत्रो हि प्रतिविन्ध्यं ममात्मजम्। द्रौपदी बोली, भरतवंशी शिरोमणे, यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं यही मांगती हूँ कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाए, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविन्ध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सके कि यह दासपुत्र है। राजपुत्र पुरा भूत्वा यथा नान्य पुमान क्वचिन् राजभिर्लालितस्यास्य न युक्ता दासपुत्रता। जैसे पहले राजकुमार होकर फिर कोई मनुष्य कभी दासपुत्र नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा जिसका लालन पालन हुआ है उस मेरे पुत्र प्रतिविंध का दासपुत्र होना कदापि उचित नहीं है। धृतराष्ट्रुवाच एवं भवत कल्याणी यथा त्वमभिभाषसे द्वितीयं ते वरं भद्रे ददाडी वर्यस्वः मनोभिमेमितरति नैकं त्वं वरमर्हसि। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो। भद्रे अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूँ, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। द्रौपद्युवाच सरथौ सधनुष्कौ च भीमसेन धनंजयौ यमौ च वरे राजन् न दासान् स्ववसानम्। द्रौपदी बोली, राजन मैं दूसरा वर यह मांगती हूँ कि भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। धृतराष्ट्रुवाच तथास्तुते महाभागे यथा त्वं निन्दनेच्छसि तृतीयं वर्यास्मत्तो नासि द्वाभ्यां सुसंस्कृता त्वं हि सर्वश्नुषाणां मे श्रेयसि धर्मचारिणी। धृतराष्ट्र ने कहा, महाभागे तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। अब तुम तीसरा वर और मांगो, तुम मेरी सब पुत्र वधुओं में श्रेष्ठ एवं धर्म का पालन करने वाली हो। मैं समझता हूँ कि केवल दो वरों से तुम्हारा पूरा सत्कार नहीं हुआ। द्रौपद्युवाच लोभो धर्मस्य नाशाय भगवानाहम् उत्सहे अनर्हा वरमादातुं तृतीयं राजसत्तमः। द्रौपदी बोली, भगवन लोभ धर्म का नाश का होता है नाशक होता है लोभ धर्म का नाशक होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। राज शिरोमणि तीसरा वर लेने का मुझे अधिकार भी नहीं है। एकमाहुर्वैश्यवरं द्वौतु क्षत्रस्त्रियावरौ त्रयस्तु राज्ञो राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शतं वराः। राजेंद्र, वैश्य को एक वर मांगने का अधिकार बताया गया है। क्षत्रिय की स्त्री को दो वर मांग सकती हैं, क्षत्रिय को तीन वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। पापी यांस इमे भूत्वा सत्तीर्णापतयो मम वेश्यन्ति चैव भद्राणि राजन् पुण्डेन कर्मणाम्। राजन, ये मेरे पति दास भाव को प्राप्त होकर भारी विपत्ति में फंस गए थे, अब उससे पार हो गए। इसके बाद पुण्य कर्मों के अनुष्ठान द्वारा ये लोग स्वयं कल्याण प्राप्त कर लेंगे। इति श्री महाभारते सभा पर्वणि द्यूत पर्वणि द्रौपदी वरलाभे एक सप्तति तमोध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व में द्रौपदी वरलाभ विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ।